وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دا بلا واقع بيانيگي پنځم واقع د شعيب عليه السلام اغه هم خپل قام ته دعوت کړو. شعيب عليه السلام ته خطيب الانبياء ولیکي ډیر په عجيبه طریقه باندې بیان کړي د ټولو پیغمبرانو خطيب دی. قوم انکار کړی د الله تعالی توا کړی دی. د شعيب عليه السلام په قوم کې او شرکو او دویم دره چې ناپتول کې وای کمې زیاتې کو په کار دره چې په قام کې کومه غلطي او کومه بيديني په کار دره چې حق پرس عالم دغه اصلاح وکيو او خپل قام دغه نه منې کی ویلا مدینه او لګلې مونږه مدین ته اورور دغه شعيب عليه السلام قال يا قوم عبد الله نویل مونږه قال ویلو ته شعيب عليه السلام يا قوم زما عبد الله بندگی خاص کې د الله تعالی لپاره مالکم من اله غیر نشتر استاد لپاره هیڅ مددگار سوا د الله تعالی نه نشتر استاد لپاره لایق د بندگی سوا د الله تعالی نه. قد جاتکم بینه تم من ربکم یقینا راغلی تاسو ته ښکاره معجزه طرفه طرف تاسو نه. په قران کې او یا په صحیح حدیث کې دغه معجزه تفصیل ذکر نه لري خو معجزه الله تعالی غی تور کړیو. قد جاتکم یقینا راغلی تاسو ته بینه تون ښکاره معجزه من ربکم له طرفه طرف تاسو نه. فاوفو الکیل نو خورا کوئی پیمانا والمیزان او طول کول پیمانا او طول چره برابر کوئی ولا تبخسو الناس او مکموئی دا خلکو ناشیا او مالون داغی دا چا مالون چره داغی نمکموئی چره بل نا اخلی نو درانا اخلی او چه بل لورکی نو بیا سپکورکی ولا تبسیدو پی الارد ورانه مکوئی پزمک کی بعد اصلاحی ها او ورانه مکوئی پزمکه کی په شرک او په کفر سره د الله تعالی په نافرمانی سره بعد اصلاح ها ورستو د اصلاح دا غینه د الله تعالی په توحید باندې او دغه سی په عدل او په انصاف باندې په تابعداري د الله تعالی باندې تفسیر زاد المسیر درې معنی مرته کړی. فساد نو مراد کفر او شرک دی او د اصلاح نو مراد کړي توحید دی. د فساد نو مراد کړي معصیتی او د اصلاح نو مراد اطاعت دی. د فساد نو مراد ظلم زیاتره او د اصلاح نو مراد عدل او انصاف ده. ولا تبصروا في الارض ورانه مکوای پزمکه کی په ملکی په جمهوریت سره بعد اصلاح ها ورس د غید اصلاح نه د الله تعالی په قانون سره ولی ملک قرانه وای ذالکم خیر لکم دا کارونه پیدا والدی تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین ک تاسو ایمان والای ک ایمان راوړی نو ما چرته کوم خبره وکړلې دا ډیره پیدا خبرې. ولا تقودوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله قصدی آیت کې الله تعالی ذکر کوي چې قوم د شعیب علیه السلام په خپلم گمراهو په خپل گمراهی باندې اکتفا نه کوله بلکې نور خلک هم د الله تعالی د دین نه منع کول. ولا تقودوا بكل صراط او مکیږي په او مکی نه په هر لار کې توعدون چې روي خلق لره. تفسیر جلالین لیکلی دی تخویفون الناس بیاخذی ثیابهم او المکسی تاسو په لار کې ناسې د خلکو نه ټیکسونه اخلی داسې مکوئ لار کې ودی ناسو. دیو جن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ټیکسون والا به جنت ته نزی. مسند احمد کې دغه حدیث دی ابو داود کې دغه حدیث دی. ولا تقعدوا مكانا بكل صراط فهلرال فهلرال باندې توعدون چې روي تاسو خلق لره په لار کې وکین اصل د شعيب عليه السلام د تابعدارې نه به خلق منه کول. لکه نن سواچی پولیسو فوجانو زه په دیوانه چې پوسټ جوړ کړی دغه پاره چې طالبان خو را مجاهدین خو را څوک لا نرشي وتصدون عن سبيل الله ومنه کوي خلق تاسو د لارې د الله تعالی نه او منه کوي تاسو د لارې د الله تعالی نه من هغه څوک امن به چې ایمان راوړي په غوانې او تبغونها عوجا او لټوي تاسو په هغه کې کوګواله ته د دین په واره کې تاسو د خلکو بزلونه کې شکوک او شبهات پیدا کوي یا تاسو رواني د غلارې نه کاګه وذکرو او یاد کئ اذ کنتم قليلا کله چې وای تاسو لک په کثره کوم نو زیات کړی الله تعالی د دین نعمت شکریا ادا کئ وانظرو او ګورئ کئ وکانا عاقبت المفسدین چې څرنګه انجام دورانی کونکو چا چې فساد کړی دی نو مخکې د خپلو فسادیانو حالاتو ګورئ تاریخ وګورئ چې هغه الله تعالی څنګه تباه کړي دي. پوځیانو پولیس دي د روسیانو تاریخ وګوري د انګریزانو تاریخ دی وګوري چې هغه الله تعالی څنګه تباه کړل. و ان کان طائفه منکم امنوا بالذی ارسلت به و طائفه لم یؤمنوا فاصبروا حتى يحکم الله بیننا. دام داخل لے پکول دا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام او ویل شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کان طائفۃ منکم کچرت وی اڑل ساسنا آمنو چی ایمان لری بلذی پاغبان نے ورسل تو چرا لے گلے شم بی پاغبان نے ای وڑل داسی تاس خبر منئی و طائفۃ نبل ڈلئی لم یمن چا ایمان نہ لری نو پس بیرو انتظار کو حتا یحکم اللہ بینا تردی پوری چی فیصلو کہ اللہ تعالی زمون پمیان کی دې کې بشر ته دا معنی ونه کوي چې پس بیرو صبر کوي خبر باندې خپویږي کنه دا مرته څو ځله ویل چې قرآن کریم کې یو لفظ ذکر شوی نو هر ځای کې دا غي و معنی نه مراد کدی دې کې چا دا سي معنی وکړه چې پس بیرو صبر کوي نو صبر څه ته ویل کې په خپل باندې ټینګ پاتې کېدل نو قوم د شعیب علیه السلام خو مشرکانو فسادیانو او دا سي په ناب تول کې کمې زیاتې کاو نو پس بیرو مانا کتا سداو کی جی صبر کوای نو سمانا دا چی دا اللہ تعالی پیغمبر آگی تا سوچی بشیرک پانی پاتی شای ظلم زیادے کوای نابطول کی کمی زیادے کوای نا نا دیدے کی داغ مانا نا دا مراد دیر خلق دا سی جیر دیدے مانا داغ کی بس پس بیرو صبر کوای نو صبر خویلے کی گی پخ پلا بانی ٹنگی دلو تا نو دا دید دا قوم خو مشرکانو پا شیرک پانی پاتی شای پا ظلم زیادے بانی پاتی شای نا نا راشی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کرے پس بیرو پن تجرو انتظار کوي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی دا تفسیر جلالین دغه معنی کړی دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه کوي لیسا هذا امر بالمقام علی الكفر ولکنه وعید وتهدید په دې آیات کې معنی دا نه چې پس بیرو ټینګ پاتې شي صبر کوي په خپل دین باندې ټینګ شي ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دی فتربصوا وانتظروا حتى يحكم الله بيننا فتربصوا وانتظروا انتظار کوي تر دې پورې فیصله وکړي الله تعالی زموږ په میند کې او خیر الحاکمین او هغه ډیر غوړه فیصله کوونکی دی د الله تعالی فیصله ډیر جت غوړه دی قال الملأ الذين استكبروا من قومه ویل غټانو دا ویل غټانو کسانو چې لوی کړي وا من قومه د قوم دغه نه لنخرجنک یا شعیب خامخا او با سمنگ تا اے شعیبا والذین او کسان ما آمنو چی مان راول لے ما کاستا پا مرگرتیا کی من قریتنا دخپل کلینا دخپل علاقینا اغتانو مشرانو ملکانانو پوجانو حکمت والا اقتدار والا دا ویل و اکتمانا نشولی نتاو منگا دخپل علاقینا او باسو او لتعودن فی ملتنا او یا بوافسی تز منگا پا دین کی سوال دارازی اعود ویلے کی گی وافسی حالت سابقتا نو ولی شعیب علیہ السلام خو مخ کی ردیو ملت نو منلے دیو دین نه دی منلے نو تاسو ودا جواب کوي چونکی شعیب علیہ السلام دا نبوت نو مخ کی ردیو سره یو ځای اوسید دا دیو خیال دا او چې زمونږ دا نظام او قانون او عین منلے دي نو دا خبره او توکلله یا خو زمونږ دا عین او نظام طاغوتی قانون ممنی او یا بری د خپل کلیو د علاقه نو او باسو او دویم قول لم پسرین دار چی دیدے کہ عود پا مانا دخول سر دے نوس مانا دا شولا اولا تعودن فی ملتنا او یا با داخلی کی زمان پا دین کی یا با زمانگا دیموکراسی و زمانگا آئین و قانون بمنی او یا با دخپل کلی نبادی اوباسو قال ویل شعیب علیہ السلام اولا کننا کارهین اگر چی منگا دا غبت گنو تاس خبر لا نئی ترو سپوری ستا سردنی نظام و دا دیموکراسی نخو زمانگا دیر دیا تا لیا کرکرا قدیب ترین علی الله کذبان یقینا جوړ وکومنګ په الله تعالی باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم کو واپس شومنګ په دین ساسو کې بعد از نجان الله منها پس دا غینه چې بچ ساتلی مونږ الله تعالی دا غینه الله تعالی مونږ دغه بی دینی د نظام نه بچ ساتلی نو وس چې واپس مونږ تاسو ته تسلیم شو در شو دغه حکومت ته نو دا خو مونږ په الله تعالی باندې زیات دروغ جوړ کو دغه دروغ جوړول په الله تعالی باندې دی وخت کې هم دغه سره کنه مجاهدین له صبر استقامت په کار دی او د شعیب علیه السلام دا خبره ول په کار ده چې مونږه هو هجرت کړی دی مونږ د الله تعالی دین منلې دی د الله تعالی د نظام د فار را پاسېدلې که مونږه وستا سوري حکومت ته واپس درشو دینه خود مونږ ډیر جاته کرک کرا نه پرد دی او که مونږه واپس دغه نظام او دغه عین او قانون منو نو دا خو مونږه الله تعالی مونږ خلاص کړیو دغه نظام نه هجرت هم کړی او جهاد هم کړی نو دا خو مونږ ډیر زیات تاوان وکړو قریب تراینا علی الله کذبا یقینا مونږه جوړ کړی وای الله جوړ کړی وای مونږ په الله تعالی باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم کو واپس شو مونږه په دین ساسو کې بعد اذ نجان الله منها پس دغنا چې بچ ساتل الله تعالی مونږ دغینا او ما یکون لنا او ندی جایز مونږ د پاره ان نعود فیها چې واپس شو مونږه اساس په دغه دین کې ساسو دین ته مونږ واپس نشو درتل دا جایز ندی زمونږ د پاره الا یشاء الله دا مستثنا منقطع ده الا یشاء الله لیکن کیږي هغه څه چې الله چې وای غوړی الله تعالی ربنا چې زمونږ رب دی که تاسو څه کوئ نو کوئ زمونږ سره ځکه ماشاء الله کان هغه څه کیږي چې الله تعالی غوړی وسع ربنا کل شین علما او راګیر کړی دی رب زمونږه هر شی په خپل علم کې هر شی د الله تعالی په علم کې راګیر دی د الله تعالی د علم نه څه شی بار نشته علی الله توکلنا خاص پر الله تعالی باندې مونږ ځان سپارل دي ربنا افتح بیننا اے رب زمونږه فیصله وکي په من زمونږ کې او بین قومنا او په من د قوم زمونږ کې بالحق حق فیصله الله فیصله وکي مبصرین لیکلی دي دا خیره وي خو لیکن شعیب علیہ الصلوۃ والسلام خطیب الانبیاء نو په نرم لهجه کې دعا خیره وکړلې الله تعالی زمونږ د دې په من کې فیصله وکي او انت خیر الفاتحین او تی غره فیصله کوونکو نه وقال الملأ الذين كفروا ويل اغتان واكسانو چکوبر کړه من قوم د قوم دغنه لئن تبعتم شعيبا قطاسو تابعداریو کړه د شعيب عليه الصلاه والسلام کله چې دی پوه شول چې اسړی نه قداري نو اوس پدی باندې یریدل حسنه چې نور خلق ته تابعداریو کړه طالبان جات شي نو قوم ته دمکیانی ورکلی قوم ته دمکیانی ورکلی طالبان سره وسو کرابتی نه کوي دی پرابتو باندې پابندی ادی سره تعلقات نه ساتي راشدر شوبدي سره نه کوي لکه نن سواجی توغوتیان د پاکستان حکومت دغه سکی تحریک طالبان پاکستان سره تعلقات نه ساتي رابطې بنه کوي دا د خپل پلارو د نیکه په طریقه باندې روان دي وقال الملأ والغتان والذين كسانوا كفروا من قومه چې انکا چې کوبره کړو دغه قوم نه لئن تبعتم شعيبا کچری تابعداری وکړه تاسو د شعيب عليه السلام انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو به دغه وخت کې تاوان والا شئ تاسو به تاوانیان شئ ستا به م نوم ولیکل شي به دهشتګردو کې بمبار برمانې کې کور برې ورانېږي تاواني به شي فاخذتهم ونیول هغې لره الرجفتو زلزلې بل عذاب د هغې ذکر شوی دی سوره یهود څلور نوي نمبر آیت کې به راشي صیحه پرې راغلې ده جبریل علیه الصلوۃ والسلام راغی او په دې باندې یو کریکه وکړله چغې پرې وکړله پاس بہو پی دارہم جاسمین نشول دیو پا خپلو کلو کی پا خپلو علاقو کی جاسمین پڑ مخمل پراتا اللذین کذبو شعیب ناکسان چی دروغ جنے گنل دیو شعیب علیہ السلام دید ایک پی بارت کی تقدیر دی پناو دا اللذین کذبو دا مبتدا دا او خبر داری حضب دی اللذین کذبو شعیب ناکسان چی دروغ جنے گنل دیو شعیب علیہ السلام پناو اغا پانی شل اغا ختم شل لال نوم نشانه نشتره کال لم یغنو فیها گویا کی دیو ندی سار شوی پداغ کرو کی پداغ علاقو کی کال لم یغنو گویا کی دیو نو دیر شوی پیها پداغ زیونو کی داسی اللہ تعالی تباکلل یو بل مانا تفسیر خازین لکری دو دیر بہترین مانا دا وی دا کال لم یغنو دا دا غنان ماخوز دی پا مانا دا مالداری سرا دا خودیر جات مالدار خلقو تجارت والاو نو الذين كذبوا شعيبا كسان چې دروغجنې غړو شعيب عليه السلام هلاك شو او ختم شو کال نم یغنو پیه گویا کې دیو نو مالدار شوی په هغه کې مالداری مال او غار څخه ختم شو جیداد ختم شو مال ختم شو باد یعنی ختم شولې الذين كذبوا شعيبا كسان چې دروغجنې غړو شعيب عليه السلام كانوا هم الخاسرين و دیو تاوان والا اوس تاوانیان څوک شول ته شعيب عليه السلام قوم تاوانیان چاته ویل طالبانو ته د پیغمبر مرګرو ته تاوانیان ویل الله تعالی دیو تاوانیان شول فتولا عنهم پس روان شو شعیب علیہ السلام دا غینه او قال ویل یا قوم زما لقد بلغتکم رسالات ربی یقینا رسول دی ما تاسو پیغامات درف خپل و نصحت لكم او خیر خواهی مل تولی دستاسو فکیف آسا نصرنگی خفگانو کمزا علی قوم کافرین پا قوم کافرانو باندی دا آیات دلیل دی پری باندی کله چې کافران تواشی ظالمان تواشی نو داغی پا مرگ بانی خبگان نره پکار بلکی پاغی بانی خوشحالی دل پکار دی خبگان پا تاس بانی نره پکار زک استاسو خیر خواهی ما اول اٹولا او تاس تما بیانو نو اکرل در اللہ تلا پیغامات میرت درور سوال خوری کن تاسو اونو منل نو در اللہ تلا عذابون الوان در آغلل